saya mukti nyandang nganggo rangu jiwan mergo saiki wis dadi penyanyi nok barek kuati gayamu jan kaya selebriti mulo saiki kuwe lali karo aku sing dadekke penyanyi. Sego kering bareng saiki dadi wong kondang kuwe njur lali karo kahanan eleng eleng kuwe mbiyen dodol sego kucing bareng saiki dadi wong gedhe kuwe kaya kirim dan saiki kowe lali nanging tetep tak dongakake muga-muga bali yo dadi kere. Ayo manusa manusa timas di meno-meno suya suya nanging ono rasa baline gak duwe rasa matur iso tuku mobil omahmu jan rambe jaji sasat rapi songgung bakar terasi ning saiki wis apik kaya loji tinggalane londo no perek kuati kuwe saiki citra ing janji janjimu mbiyen ra bakal lali karo aku sing dadekke penyanyi ele dodol sego kering senengane Mas Gawi bareng saiki dadi wong kondang kowe njur lali karo kahanan eleng eleng kowe mbiyen dodol sego kucing bareng saiki dadi wong gedhe kowe kaya kere munggah bali saiki kowe lali nanging